sjećaše se te jesenje noći, kada smo se tužno pozdravili, pričali smo o svemu pomalo i za tvoju sreću nazdravili. Oboje smo plakali na kraju, dok si bila u mom zagrljaju, u duši smo pomirenje htjeli, al se nismo nikad više sreli. Sjedili smo kraj toplog kamina, sjećali se na protekle dane, ješe lijepo i tebi i meni, a sad sreću zamijeniše rane. Oboje smo plakali na kraju, dok si bila u mom zagrljaju, u duši smo pomirenje htjeli, kad više sreli. Pamtit ću te po očima plavi, rekla si mi ono isto večer, čak i suze koje su padale, nisu mogle rastana da spriječe. Oboje smo plakali na kraju, dok si bila